Spieszcie się! Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 marca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Do eksplozji doszło w zakładach produkujących m.in. materiały wybuchowe w Krupskim Młynie w Śląskim. To niezapłacony rachunek, który trzeba wyrównać, mówi Komisja Europejska i przypomina unijnym krajom o przyjmowaniu uchodźców. Biało-czerwoni skaczą w lachty, skoki obserwuje Michał Gąsiorowski. Za chwilę jego relacja w serwisie Trójki. Na początek wybuch w zakładach Nitro Erg w Krupskim Młynie w województwie śląskim. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Do eksplozji doszło w remontowanym budynku i przyczyny jak na razie nie są znane, informuje Damian Ciecierski z tarnogórskiej policji. Doszło do wybuchu w zakładzie, który zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych. Zginęła jedna osoba i dwie zostały ranne. Dwie poszkodowane osoby są pod opieką lekarza. Ich stan jest dobry. Według Straży Pożarnej nic nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Na północy Włoch cały czas trwa akcja ratunkowa. W Dolinie Ost zeszły dwie lawiny. Ostatnie informacje mówią o 4 ofiarach śmiertelnych. Piotr Kowalczuk. Lawina zeszła krótko po godzinie 13 we włoskich Alpach. Ofiarą padła grupa około 20 osób. Przypuszczalnie wszyscy to obcokrajowcy, amatorzy narciarstwa na świeżym, nieubitym śniegu, czyli poza wyznaczonymi trasami. Ci, których lawina nie pociągnęła za sobą i ci, którzy zdołali się wygrzebać spod śniegu, rozpoczęli akcję ratunkową i wezwali pomoc. Na miejscu są w tej chwili ekipy ratunkowe, które przybyły dwoma helikopterami. Z miejsca tragedii napływają sprzeczne informacje. Jedne źródła mówią o 2, a inne o 4 poszukiwanych ofiarach lawiny. 4 osoby znajdują się już w szpitalu w Aoście. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Komisja Europejska upomina kraje w sprawie imigrantów i ostrzega, będą postępowania przeciwko państwom, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Komisarz do spraw wewnętrznych powiedział, że Bruksela czeka do września na nadrobienie zaległości. A z danych Brukseli wynika, że od jesieni 2015 roku unijne kraje przyjęły 13,5 tysiąca osób z obozów we Włoszech i w Grecji. A unijny plan, przypomnijmy, zakładał przyjęcie w ciągu 2 lat 160 tysięcy osób. Beata Płomecka. To jest niezapłacony rachunek, który trzeba wyrównać, powiedział komisarz do spraw migracji Dimitri Zavromopoulos. Nie może być więcej wymówek, które pozwalały krajom na uchylanie się od obowiązku. Unijny komisarz dodał, że jeśli do września proces przyjmowania uchodźców przez unijne kraje nie przyspieszy, to komisja nie wyklucza rozpoczęcia postępowań przeciwko europejskim rządom. Do tej pory takie rozwiązanie nie było rozważane, staraliśmy się przekonywać, ale teraz to jest jedna z opcji. Z całej Unii Europejskiej tylko Austria, Dania, Polska i Węgry nie przyjęły żadnego uchodźcy z obozów we Włoszech i w Grecji. Rząd w Warszawie argumentował, że inaczej pomaga w ramach europejskiej solidarności w kryzysie migracyjnym. Bierze udział w ochronie zewnętrznych granic Unii i przekazuje pomoc finansową państwom, które zmagają się z presją migracyjną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czy nasi skoczkowie zrewanżują się dziś za konkurs na skoczni normalnej? Tam byli tuż, tuż za podium. Teraz na dużej skoczni marzą o medalach i mają na nie ogromną szansę. A na Mistrzostwach Świata w Lahti jest Michał Gąsiorowski. Witamy, Michale. Tam powinna już się kończyć pierwsza seria, stąd pytania, czy Polacy już skakali, no i jak wypadli? Jeszcze się nie skończyła, jeszcze kilkanaście skoków przed nami, za chwilę na belce startowej jako pierwszy z Polaków pojawi się z 36 numerem Dawid Kubacki, później z 41 Piotr Żyła, z 47 Maciej Kot i jako ostatni będzie skakał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamil Stoch. Myślę, że dzisiejszy konkurs możemy określić jako Stefan Kraft kontra reszta świata. Stefan Kraft jest tutaj w kapitalnej formie, nie tylko zdobył złoty medal na tej skoczni normalnej, ale na tej dużej skoczni także prezentuje kapitalną formę, najlepszy dzisiaj w serii próbnej, no i myślę, że naprawdę ta reszta świata będzie się musiała spiąć, żeby ze Stefanem Kraftem powalczyć, a on marzy o tym, by jako pierwszy skoczek po Adamie Małyszu zdobyć 2 złote medale na jednych Mistrzostwach Świata. W tym samym miejscu to się udało Adamowi Małyszowi na Mistrzostwach Świata w Predazzo. Tutaj mam nadzieję, że ta koalicja przeciwko Stefanowi Kraftowi, między innymi w osobach Macieja Kota, a także oczywiście Kamila Stocha, a być może i Piotra Żyły, spisze się właśnie na medal. Bardzo czekają na te medale. Są naprawdę w wyśmienitej okazji, żeby je tutaj zdobyć, bo ich forma jest znakomita. Na skoczni dzisiaj plus 6 stopni, ale wiatr trochę kręci skoczkami na samym progu. Na razie najlepszy jest Johan Andre Forfan, który skoczył 127 metrów. Michał Gąsiorowski, dziękuję.

Szczury to triatloniści, biegają, pływają, a i na rower w piwnicy wsiadają. Tak więc poza konkursem nagroda pocieszenia dla tego autora. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl w każdej sprawie, a przed nami płyta tygodnia. Ryan Adams, Prisoner, to jest płyta tygodnia. Haunted House, kolejna piosenka. I live here alone and no one else. It's the last house at the end of the block. My friends all disappear one by one. Cracks in the window and the spider. To Ryan Adams, a na skoczni kolejny Polak, Michał Gąsiorowski z Blachty. I wylądował w tym momencie Piotr Żyła, kolejny dobry skok, troszkę na nim tam troszeczkę wirowało w powietrzu, musiał walczyć o dobrą pozycję. Piotr Żyła 127,5 metra, Dawid Kubacki na razie na drugim miejscu, Piotr Żyła będzie bardzo, bardzo blisko, a prowadzi Norwek Adras Tiernen, ale ma tylko 40 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim. Dziękuję bardzo. There's a painting on the wall. I see its eyes watching me as I walk on down the hall. Nobody stops by, nobody calls. My friends all disappear, they all got lost. Cracks in the window and the spiders they crawl across the lattice from 1924. Laughing too sweet, man, and life is too short, and there's nowhere to fall. Yeah, and I don't wanna live in this haunted house anymore. I don't wanna live in this haunted house anymore. To Ryan Adams z płyty Prisoner. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Przypomnę, telefonicznie rozdajemy wejściówki na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie. To będzie 11 marca. Koncert transmitowany na antenie Trójki, no ale fajnie byłoby siedzieć w pierwszym rzędzie tam, gdzie Adam będzie grał. Tyle, że jak zaznaczamy, dojazd własny. Chciałam zapisać na koncert 11. Co mam podać? Imię, nazwisko. A to jest na Myśliwieckiej? Aha, no to na Antarktydę no nie dojadę. No, przykro nam, jeżeli ktoś może i chciałby się wybrać, to mamy cały czas miejsca w pierwszym rzędzie. 11 na Antarktydzie. Adam Nowak. Dzwonię w sprawie tych biletów na Antarktydę. Ja bym prosił potrójne zaproszenie, dwa miejsca z przodu, a córka prosi o miejsce z pingwinami. Dziękuję bardzo, no, czyli pierwsi chętni są. 22 i 7 trójek, 13 minut po 18. Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo reszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Czesław śpiewa, mam 3 latka. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, zapraszamy cały czas na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie. Miejsca jeszcze są, ale dojazd własny? Chciałbym dostać bilety na koncert pana Nowaka. Będę w tamtych okolicach, będę się kręcił mniej więcej tak między 10 a 13 i tak myślę, że spokojnie zdążę na koncert się wyrobić. To będzie 11, koncert transmitowany na antenie Trójki w audycji Lista Osobista u Piotra Meca wieczorem. A u nas 18.15. Reportaż w Trójce. W teorii wszyscy jesteśmy za likwidacją barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. W praktyce czasami jest inaczej. I o tym w reportażu Alicji Grębowicz, Nierówna walka. Bardzo jej sąsiedzi dokuczają. Wie pani, ja się o to nie pytam. Nie chcę zadzierać z ludźmi. Chciałam zrobić wejście na klatce schodowej. Wszyscy odpowiadali, o proszę panią, będziemy się przewracać na tych podestach. Nigdy się już tutaj spokojnie nie da wyminąć na klatce. No tak, nie bo da tutaj przejść. Jest mało miejsca. No, proszę bardzo. Z powodu tej pochylni stałam się jakąś straszną taką kością niezgody. Dwoje ludzi miałam na wózkach. Miałam mamę i tatę. Tata pod koniec życia też po kolejnym udarze musiał korzystać z wózka inwalidzkiego. Tutaj krzyki ogromne były w trakcie, kiedy budowałam tą pochylnię. Ile to kosztowało nerwów, dwoje chorych rodziców na wózkach, a równocześnie taka inwestycja, gdzie wyrzucano tutaj na tych robotników zupę przez okno, plucia. Potem mama czy tato, jak wyjeżdżali, wychodzili na podest, tak samo. Były takie sytuacje, że ja nie umiałam tego zrozumieć, skąd to się bierze i dlaczego. Chodziłam z planem architektonicznym. Nikt do planu nie zaglądał, ani nawet pani zarządczyni, nikt. A potem ciągle byłam podejrzewana o jakieś nieuczciwości. Na tym skraweczku, komu to tutaj przeszkadza? To już jest następna działka, żywopłot należy do tamtych ludzi. Czyli tutaj jest między tym budynkiem, a sąsiadującą działką jest... Około 2 metrów. A... I za własne pieniądze wybudowała pani tę pochylnię. Tak, oczywiście. Która, jak ja tutaj patrzę, nikomu nie może przeszkadzać, dlatego że to jest z tyłu budynku. Wejście jest bezpośrednio do pani mieszkania. Mama w jednym pokoju, tato w drugim, więc po prostu jest wejście do dwóch pokoi. Proszę. Tego typu rzeczy się nie powinny dziać wobec niepełnosprawnego. No ale... Dzieje się, jak się dzieje. Proszę bardzo. Wydział Architektoniczny poświadcza, że inwestor złożył zamiar budowy pochylni na terenie działki. Powiedziano mi tak, składa pani dokumenty, czeka pani 30 dni, jeśli ktokolwiek, zwykły przechodzień, nawet nie z naszej gminy, może przyjść i zakwestionować i wtedy wstrzymujemy, będziemy dochodzić, dlaczego nie może pani budować. Przez 30 dni nie było żadnego zgłoszenia, więc po prostu rozpoczęłam budowę. A w momencie, kiedy rozpoczęłam, zaczął się straszny atak na mnie. Tak niezrozumiałe, że ja odchodziłam od zmysłów. Co ja tym ludziom zrobiłam? Że tak mnie atakują. Przecież człowiek chory też musi wyjść na zewnątrz. Tym bardziej, że moja mama nie wyobrażała sobie, żeby być zamkniętą. To była bardzo ruchliwa osoba, która uwięziona na wózku przeżywała to strasznie. Musimy już teraz biegnąć do tego sądu. Żeby tych papierzysków nie zapomniał. Wszystko wziąłem. Kto panią pozwał do sądu? Zostałam pozwana przez pana burmistrza. Wcześniej pani zarządczyni wielokrotnie oddawała mnie do nadzoru budowlanego. I są 3 kontrole z nadzoru budowlanego z odpowiedzią, że wszystko jest prawidłowo, lege artis. Co ma człowiek zrobić, który ma jako przeciwnik instytucję wyposażoną w wielu pomocników, wielu adwokatów, a człowiek jest sam. Alicja Grambowicz, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Siemianowski Paweł. Pan reprezentuje burmistrza w tej sprawie. Gminę Grodzisk Mazowiecki. Wszystko zrobiłam lege artis, a żądacie państwo ode mnie przywrócenia stanu zgodnego z prawem. To które jest to prawo prawidłowe? Proszę sobie przypomnieć, czy w zgłoszeniu była wskazana prawidłowa działka, na której ta pochylnia miałaby zostać wybudowana. Dopiero jak żeście mi państwo wskazali, państwo jako prowadzący sprawę, że jest coś nie tak z numerami działek, dopiero się wtedy dowiedziałam. Przyzna pan, że to bardzo niezręczna sprawa. Burmistrz kontra pochylnia dla niepełnosprawnych. Nie, musimy to rozpatrywać na innej płaszczyźnie. Czy doszło do naruszenia prawa własności gminy? Tu jest właściciel nieruchomości, który broni swoich uprawnień. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski formalne? Informacją, że również jestem osobą niepełnosprawną od wielu lat. Ksero tego dokumentu z Wydziału Architektury. Proszę sobie usiąść. Ja panu nie zobowiązywałem do złożenia tego pisma. Pani sama go złożyła, tak? Tak. Przewodniczący zarządził przerwę celem zapoznania się przez pełnomocnika. Powoda z doręczonym mu w dniu dzisiejszym pismem pozwanej. Przy 10 minut przerwy proszę poczekać na korytarzu. Poproszę po przerwie, jak się pełnomocnik zapozna z tym pismem. Pierwsza sprawa była 13 maja 2016 roku. Chociaż wcześniej, zaraz po śmierci rodziców, otrzymywałam bez żadnego uzasadnienia pisma, że mam rozebrać pochylnie, ponieważ rodzice nie żyją. Była odpowiedź z nadzoru budowlanego, że na budowę pochylni nie otrzymuje się zezwolenia na czas określony, tylko nieokreślony. Niepotrzebne jest w ogóle zezwolenie i pochylnie nie są budowane dla konkretnej jednej osoby. Mam takie orzeczenie w dokumentach z nadzoru budowlanego. A pan burmistrz słał do mnie pisma ciągłe właśnie takie. Proszę o rozebranie pochylni. To było takie bardzo dla mnie stresujące. Wyjeżdżając, przyjeżdżając z pracy, zaglądam, czy nie rozebrano i czy mnie nie obciąży jeszcze kosztami. To wcale nie jest przyjemne. Takie szykany ze strony instytucji są bardzo niemiłe. Ja nie wiem, czy ja na to zasłużyłam. Zamiast mi podziękować, że o tą infrastrukturę, której brak w mieście zadbałam na własny koszt. Wspólnota przeszkadzała w budowie, więc ile kto chciał, tyle płaciłam. Mnie to kosztowało prawie 50 tysięcy. Pan pełnomocnik chce się ustosunkować do tego pisma? Tak, Wysoki Sądzie. W związku z tym, iż pismo zostało złożone z naruszeniem artykułu 207 paragraf 3, wnoszę jego zwrot na podstawie artykułu 207 paragraf 7. W zakresie oczywiście, jakim zawiera twierdzenia, a nie odnosi się do wniosku dowodowego. Sąd postanowił na podstawie artykułu 207 paragraf 7 KPC zwrócić pozwanej pismo. Natomiast jeśli chodzi o drugi wniosek dowodowy, czyli zaświadczenie tutaj Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy pełnomocnik chce się ustosunkować do tego wniosku dowodowego? Nie. Sąd postanowił dopuścić dowód. Proszę panią o dowód osobisty i poproszę do barierki. Odczytam pani wyjaśnienia informacyjne, które pani już tutaj przed sądem składała. Pochylnie wybudowałam na działce, która otacza budynek, w którym mam mieszkanie. W zgłoszeniu na wykonanie pochylni wpisałam taki numer, jaki podała mi pani w Wydziale Architektury Starostwa Grodziskiego. Pani kazała mi przynieść akt notarialny i z tego aktu wpisać numer działki. Pochylnie wykonałam po zgłoszeniu, to jest po 31 lipca 2009 roku. Do czasu, kiedy żyli moi rodzice, to oni na wózkach inwalidzkich korzystali z pochylni. Dzień dobry, Urząd Miejski, Sekretariat. Dziękuję serdecznie. Piotr Galiński, zastępca burmistrza Grodziska. Zapraszam. Nie wiem, no gdzie pani wszędzie była. Już pan wie. Proszę panią. To musimy wszystko wiedzieć. Podjazd dla niepełnosprawnych. Przeszkadza. To chyba jedyna gmina, której coś takiego przeszkadza. Nie, proszę pani, absolutnie nie. Nie. Wspólnota mieszkańców nie chce tego podjazdu. Ale państwo wydali na to zgodę. Pani nas w sposób nieuczciwy wykorzystała. Dokładali państwo do tego podjazdu? Nie, proszę panią, tylko jest wybudowany na działce gminnej. Poza tym ten podjazd miał być wykonany jako podjazd lekki, demontowalny. Natomiast pani wybudowała ciężką konstrukcję betonową, a bez sensu. A czy są jakieś dokumenty mówiące o tym, że tak właśnie, miało być? Nie ma. Mam wierzyć panu? Był popełniony błąd ze strony urzędu, że dostała w ogóle taka zgoda była wydana. Tej zgody nigdy nie powinno być wydanej na budowę tego typu podjazdu. Powinien być rozebrany. I on będzie. Zrobimy wszystko, żeby był rozebrany. Powiedział pan, będzie. Sąd dopiero decyzję wyda. Mam nadzieję, że sąd wyda właściwe postanowienie. Do widzenia. Do widzenia. Sąd tutaj nie rozstrzyga co do prawidłowości wykonania tej pochylni, tylko do zasadności, czy ona tam powinna się w ogóle znaleźć. Wysoki sądzie, popieram powództwo w kształcie zgłoszonym w pozwie, który został złożony w niniejszej sprawie. Kwestia naruszenia przez pozwaną prawa własności przysługującego minie Grodzisk Mazowiecki nie pozostawia wątpliwości w świetle zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego. Uwzględnienie powództwa nie spowoduje sytuacji, w której pozwana zostanie pozbawiona dostępu do swego własnego lokalu mieszkalnego. Ta budowa odbyła się bez wiedzy i zgody powoda, czyli właściciela tejże nieruchomości, a także de facto wbrew temu zgłoszeniu, bo zgłoszenie Wysoki Sądzie obejmuje tylko i wyłącznie budowę pochylni na działce, na której ostatecznie pochylnia ta nie została zbudowana. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja zastosowałam się do przepisów prawnych. Obowiązywało mnie zgłoszenie i każdy zwykły obywatel, łącznie z panem burmistrzem, właścicielem działki, mógł w ciągu 30 dni zgłosić protest i zatrzymać budowę. Dziękuję. Będąc również osobą niepełnosprawną, jestem nawet teraz w trakcie rehabilitacji i bardzo chętnie będę korzystała z tamtego wejścia, bo łatwiej wchodzi mi się po terenie płaskim niż po schodach. Jeśli mogę korzystać z pochylni w miejscach publicznych, to mimo, że nie jestem na wózku, wolę wchodzić po terenie płaskim. Dziękuję. W tym momencie zamykam rozprawę. Sąd postanowił odroczyć publikację orzeczenia do dnia 20 lutego, godzina 15:30, sala numer 5. To wszystko. Można opuścić salę. Jak wielokrotnie podczas budowy pochylni, wielokrotnie byłam u pana burmistrza. Nigdy nie otrzymałam informacji, że jestem nie na swojej działce. Dzień dobry, panie burmistrzu. Jak poprzednio rozmawialiśmy, to mówił pan o tym, że ta decyzja została wydana błędnie. To nie była decyzja, zgoda nie powinna być wydana, ale zobaczymy, jak sąd orzeknie. Tak, ale powiedział pan, że to nie była dobra decyzja. Nie była dobra. Podtrzymuję to. A kto podjął tę decyzję? Proszę? Ale to pan wyraził zgodę na budowę. Tak. Wiedział pan wtedy, że ta pochylnia powstanie nie w takim razie? Nie wiedziałem, że będzie betonowa, nie wiedziałem, że będzie tak masywna. Ona ale miała zaraz. Nie... Chodzi tak. mi tylko o to, czy wiedział pan wtedy, że teren, na którym ma stanąć ta pochylnia, nie należy do wspólnoty, tylko należy do Urzędu Miasta. Oczywiście, że wiedzieliśmy. Trudno, żebyśmy nie wiedzieli, co mamy, prawda? No to kto powinien ponosić konsekwencje? Źle pani myśli. Panie burmistrzu. Pani myśli nielogicznie, proszę panie burmistrzu, no. Wyraził pan zgodę? Proszę uważa panią, pan, że nie powinno się tak stać, że popełnił pan błąd. Więc tak. Jeżeli pan popełnił błąd, no to chyba pan powinien ponosić konsekwencje błędnej decyzji. Nie, proszę panią. To też jest nielogiczne? Nie. Jest to nielogiczne. No niestety, ale tak. Niestety, ale tak. No czasem tak jest, że czarne to czarne, a białe to białe. A czasem jest szare. Orzeczenie zostanie wydane 27 lutego, to jest poniedziałek, o godzinie 9:50 w sali numer 4. Pewne okoliczności muszę jeszcze zbadać w tej sprawie i dopiero wtedy wydam rozstrzygnięcie. Wspólnota mieszkańców nie chce tego podjazdu. Na mnie przeszkadza. Ci, którzy buntują się, doczekają się takich lat jak my, 85-6 i niedołężności, to zmienią zdanie. Będą mówić inaczej. No mój Boże Święty, a co komu przeszkadza? Jak nie będzie podjazdu, to będą przychodzić, będą sikać, będą nie wiadomo co jeszcze robić, proszę pani. No, tu jest taki zwyczaj. Kobiety jakieś podpaski, coś tak, wszystko tak, rzucają tak, oknem. Tak, tak, tak. Hamstwo nic wiem. Brzydkie rzeczy, nie mam brzydkie. Nie wiem, czy pani zobaczy. Ile petów, ile zapałek, ile wszystkiego leży. Widzi to pani. sprawie podestu. Dziękuję bardzo. Chyba wszyscy po złości robią. Absolutnie nie przeszkadzam. Tym bardziej, że ta pani, która budowała ten podest, chodziła tutaj po wszystkich mieszkańcach, zanim powstał, i pytała o zgodę, także nie wiem, dlaczego w tym momencie akurat wszystkim przeszkadza. No w sumie tak naprawdę nikomu nie przeszkadza, tak? Wiem, że to są jakieś zawirowania wśród mieszkańców w stosunku do tej pani, także teraz raptem wszystkim przeszkadza. Nie wie pani dlaczego? Nie wiem. Szkoda mi tej pani jest. Ona jest dobra kobieta. Sąd nakazał przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli rozebranie pochylni. Pozwana będzie się odwoływać od tej decyzji. Nierówna walka to był reportaż Alicji Grębowicz. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Minęła 18.30, skrót wiadomości Anna Zalaśna-Sewera. Służby zapewniają, że nic nie zagraża mieszkańcom Krupskiego Młyna na Śląsku. Po południu doszło tam do eksplozji w zakładach Nitro Erg, które produkują materiały wybuchowe. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Do tragicznego w skutkach wybuchu doszło dziś także w kopalni Stepowa na Ukrainie. Zginęło 8 górników, 14 zostało rannych. Resztę ewakuowano na powierzchnię. Prawdopodobnie w kopalni wybuchu metan. Prezydent Poroszenko ogłosił w kraju żałobę narodową. Mężczyzna, który omal nie zamarzł w Beskidach, jutro opuści szpital. 8 dni temu w stanie głębokiej hipotermii trafił do kliniki w Bielsku Białej. Jakub Lenarczyk biegał w Beskidach, ale w skrajnie trudnych warunkach zgubił szlak. Gdy po kilku godzinach odnaleźli go ratownicy GOPR, temperatura jego ciała wynosiła 21 stopni. Pacjent został uratowany dzięki zastosowaniu metody ogrzewania pozaustrojowego. Mężczyzna trafi teraz na rehabilitację do Ustronia. W Grecji strajkują lekarze. Więcej o tym proteście nasza korespondentka. Lekarze w Grecji domagają się m.in. poprawy sytuacji w państwowych szpitalach i zapewnienia nowoczesnego, bezpłatnego systemu opieki społecznej. Podkreślają, że ostatnia reforma systemu ubezpieczeniowego spowodowała poważne problemy i żądają przywrócenia dawnych regulacji. Ich protest poparły inne związki zawodowe tego sektora oraz partia byłego deputowanego rządzącej Syryzy i bliskiego niegdyś współpracownika premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 19. Zapraszam. I jeszcze sport w pigułce, bo w Lahti zakończyła się pierwsza tura skoków. Michał Gąsiorowski. O rany, dziękuję za czujność. No to nam się szykuje niezwykle wyrównana druga seria. Stefan Kraft prowadzi po tej pierwszej serii, ale ma zaledwie 0,9 punktu przewagi nad Andrasem Wellingerem. 1,8 punktu. To jest każdy metr tutaj na skoczni powyżej 116 metra, zatem dzieli ich tak naprawdę pół punktu. Trzeci Andras Stjernen, Norweg. Czwarty Kamil Stok. Piąty Dawid Kubacki. Szósty Piotr Żyła i dopiero 12 Maciej Kot, który raczej stracił szansę na medal, ale i Stok, i Kubacki, i Żyła zdecydowanie mają szansę na podium. Różnica między prowadzącym Kraftem a nimi to jest mniej więcej 1,5 metra, 2,5 metra mniej więcej Piotra Żyły. Wszystko to można nadrobić w drugiej serii, a ta rozpocznie się dokładnie za 8 minut. Bo jeśli chodzi o odległość, i Kraft i Stoch skoczyli tyle samo, tak? Tylko punktacja nieco inna, bo różnice są 3-punktowe. Niesłychanie podobne te skoki. Powiem po kolei. 127,5, 127,5, 129,5, 127,5 i tak dalej. Można wymieniać. Różnice są minimalne w notach sędziów oraz w tym wietrze, o którym mówiliśmy, którym jednym wieje odrobinę pod narty, innym odrobinę w plecy, więc trzeba dobrze skoczyć i trzeba mieć, no właśnie, troszeczkę tego szczęścia. Czekamy na drugą serię. W Lahti jest Michał Gąsiorowski. U nas dziś wiatr hula w całej Polsce. Na północy porywy do 70 km na godzinę. W górach najsilniejsze, w Sudetach 120, w Tatrach w nocy spodziewane porywy do 135 km na godzinę. W nocy temperatura od 0 do plus 3 stopni. Możliwe opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Jutro w ciągu dnia na północy więcej chmur i tam możliwe opady deszczu, a poza tym już w miarę pogodnie. Temperatura od plus 5 stopni na Mazurach do plus 8 w centrum i do plus 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro już nieco słabszy, ale wciąż będzie dawał się we znaki. Nad morzem porywy do 60 km na godzinę, w górach do 90. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super Duecie od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, Na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz trzy powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Masz dość wiecznie szarych poranków? Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość. Suplement diety Vegan Toletten Max od światowego eksperta w dziedzinie witaminy D. Suplement diety Vegan Toletten Max zawiera najczęściej rekomendowaną dawkę witaminy D, byś całą sobą mogła cieszyć się życiem. Suplement diety Vegan Toletten Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień. Jest zaledwie marzec, a już ogłaszamy najlepszą wiadomość tego roku. Seat Ibiza z rocznika 2017 jest dostępny w limitowanej ofercie za 39 900 zł. To wyjątkowa okazja, żeby kupić dobrze wyposażone auto z radiem i klimatyzacją w niepowtarzalnej cenie. Pamiętaj, że tę wiadomość wysyłamy do wszystkich, więc jak najszybciej udaj się do salonu Seata i zapytaj o limitowaną ofertę Ibizy za 39 900 zł. Seat. Gazeta Polska. Tygodnik niepodległego Polaka. Od 190 lat. Już od 1 marca nowy magazynowy format. Ponad 100 stron. Polecam. Tomasz Sakiewicz. Szukaj w kioskach. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19, czekamy na drugą serię. Przypomnę, cały czas rozdajemy wejściówki na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie 11 marca. Koncert transmitowany w liście osobistej u Piotra Meca. Mamy miejsca w pierwszym rzędzie, jeszcze są wolne miejsca, tyle że no, dojazd własny. Dojazdu nie zapewniamy. Czy jeszcze na Antarktydę Państwo zapisujecie? To poproszę dwa miejsca, nie muszą być w pierwszym rzędzie. Na Antarktydę? Wsiądę w autobus 162 i podjeżdżam pod Myśliwiecką. Pani nas źle zrozumiała. Antarktyda to nie jest zespół. Wystąpi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy, a wystąpi na Antarktydzie, na kontynencie, tam po drugiej stronie globu, bo oni tam teraz są. No i tam trzeba dojechać. Chciałam zapytać, czy jest możliwość jeszcze dwóch biletów. To super, to będę wdzięczna. Co musiałabym podać? Dziękuję, do usłyszenia. Nie ma za co. 22 i 7 trójek. Halinka zapisuje za 23 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Czy decyzja ministra zdrowia o dodatkowych pieniądzach na zabiegi zaćmy faktycznie skróci kolejki oczekujących pacjentów? W zeszłym roku byliśmy na ostatnim miejscu w europejskim rankingu długości kolejek do wymiany soczewek. Zastrzyk 57 milionów złotych, co prawda kolejek nie zlikwiduje, ale na pewno je skróci, wyjaśnia Jakub Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia. Ministerstwo rzeczywiście na serio potraktowało szkodliwość kolejek, o których my wielokrotnie mówimy. Im dłuższe mamy kolejki, tym osoby są skazane na powikłania, a wręcz prowadzące do upośledzenia widzenia. To jest wystarczająca kwota. Na pewno nie, ale to jest dobry pierwszy krok. Dzwonię w sprawie operacji zaćmy. Czy państwo jakoś umożliwiają przyspieszenie tejże? Jeszcze można pojechać w marcu. Pani Sylwia z jednej z firm organizujących wyjazdy do Czech na zabieg. Zabiegi odbywają się legalnie przy refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach dyrektywy transgranicznej. Czyli zabieramy pacjenta do Warszawy, to głównie do Ostrawy. Tam jest wykonywany zabieg, to my będziemy czekać, aż fundusz z nami się rozliczy za zabieg. Po takiej operacji można potem jechać tyle kilometrów? Ten zabieg wymiany soczewki jest bezpieczniejszy niż wyrywanie zęba u dentysty. Powikłania po operacji zaćmy też są bardzo duże. Bywają, tak? Oczywiście, no mi na przykład są zapalenia wnętrza gałki ocznej. Profesor Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki. Odwarstwienie siatkówki jest późnym powikłaniem po operacji zaćmy. Nasi okuliści niechętnie przyjmują takich pacjentów, którzy gdzieś tam za granicą robili sobie tę operację. No, obowiązują systemy kolejkowe i nagle przychodzi pacjent z powikłaniem i kto ma za to wszystko zapłacić? Ten, co zrobił, powinien to do końca, moim zdaniem, monitorować. Nie do końca jest etyczne przesyłania komuś pacjentów swoich po operacjach zaćmy. Byłem prywatnie, no to mi powiedziano, że to kosztuje 4,5 tysiąca. Pan Marian czeka na zabieg od półtora roku. Nie stać nas, emerytów, na tak duży wydatek. Pan próbował w Czechach? Tak, nawet się zapisałem, ale potem zrezygnowałem. W granicach 1000 złotych z podróżą, bo zawożę autokarem, na jeden dzień i przywożę z powrotem już po zabiegu. Byłem zdecydowany tam pojechać, ale w rozmowie z lekarzami naszymi, polskimi, mówią, a kto pana będzie pilnował, sprawdzał, czy nie ma jakichś odchyleń. Po zabiegu, tak? Po zabiegu. Doszedłem do wniosku, że najlepiej starać się na miejscu. Na wniosek ministra zdrowia prezes NFZ podjął decyzję o zmianie planu finansowego na rok bieżący i przeznaczył dodatkowe środki na zabiegi usunięcia zaćmy. Rzeczniczka Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk-Bulasz. Pieniądze zostały przekazane do oddziałów wojewódzkich. Ile na dzisiaj osób czeka na takie zabiegi? Bo były takie dane, które podawały, że nawet do 500 000 pod koniec zeszłego roku. Ta liczba się tak naprawdę nie zmienia. Aktualnie na zabiegi w zakresie soczewki zaćmy oczekuje właśnie 500 tysięcy osób. Średni rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku pilnym jest to 170 dni, a w przypadku stabilnym 600. Na pewno jeden ruch nie zmieni tego systemu. Te liczby rosną, a oddziały pracują w jakimś tam zakresie. Ja z tego powodu już musiałem przeorganizować się w kierunku pracy popołudniowej. Rodzina zbierze te pieniądze, no to powiedzmy, że ten dziadek pojedzie tam i zrobi sobie, bo no, już nic nie widzi. Nie mamy nic przeciwko, natomiast co do organizacji tego procederu, ten, kto te pieniążki bierze, musi organizować to do końca. To jest dobry prognostyk, no ale biorąc pod uwagę, że według raportu Watch Healthcare, barometru oczekujących na świadczenia, mamy 500 000. Będzie przeleczonych kilkaset tysięcy chorych. Natomiast dodatkowo będzie przeleczonych dzięki tym 57 milionom złotych 24 tysiące. Więc to jest bardzo dobry krok do przodu. I jeżeli rzeczywiście takie kroki byśmy robili co roku, mielibyśmy szansę w najbliższych 5-6 lat być może rzeczywiście zredukować te kolejki. Najwięcej pieniędzy z tych dodatkowych trafi do województw śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. A państwo dzwonią w sprawie wejściówek na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie? A ja chciałem też bileciki na Antarktydę, jak można, też w pierwszym rzędzie. Warunek taki, jeżeli będą podawane drinki albo napoje z lodem. A jak najbardziej, tyle że dojazd własny to raz, napoje musi pan zabrać swoje, a lód chłopaki tam na miejscu już zorganizują. A w Trójce już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they bawl when I'm thinking about you. Program trzeci za 16 minut, 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka niestety chora. Życzymy Beato zdrowia. Natomiast w Warszawie Maciej Sokołowski, ekonomista, ekspert do spraw energetycznych. Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Ernest Zozuń będzie z Paryża, a przegląd europejskiej prasy gospodarczej dziś przygotował Łukasz Balewski. Ekonomiczny przegląd prasy zaczynamy od niemieckiego Spiegla, który donosi, że u naszych zachodnich sąsiadów zaczyna się drożyzna. Drożeją artykuły konsumpcyjne i paliwo, a inflacja wynosząca 2,2% jest na najwyższym poziomie od 5 lat. A ponieważ stopy procentowe pozostają na niskim poziomie, to wielu Niemców straciło realne oszczędności. A teraz wraz z hiszpańskim El País przenosimy się na Wall Street, bo na amerykańskiej giełdzie dziś debiut Snapchata, tej znanej, zwłaszcza młodzieży, aplikacji, która została wyceniona na blisko 24 miliardy dolarów i ma prawie 160 milionów użytkowników. Co ciekawe, podczas prezentacji oferty Snapchata położono nacisk na to, aby właściwie wyjaśnić w większości wiekowym inwestorom, jak w ogóle ona działa, bo weterani giełdy mają z tym kłopot. A to najbardziej wyczekiwany debiut od czasu Alibaby w 2014 roku, pisze hiszpański dziennik, dodając, że entuzjazm związany jest z dosłowną suszą na rynku nowych technologii. Skoro jesteśmy przy nowoczesnych technologiach, to zajrzyjmy do brytyjskiego Independent, który pisze o smogu, a dokładnie o nowej firmie założonej przez małżeństwo państwa Barrows, która ma pomóc zwalczyć zanieczyszczenie w Londynie, bo stolica Zjednoczonego Królestwa już w pierwszych 5 dniach stycznia wyczerpała limit zanieczyszczenia powietrza przewidziany na cały rok. Startup o nazwie Vertical Future ma zająć się w pierwszej kolejności nowatorską produkcją żywności w opuszczonych budynkach i londyńskich dokach bez konieczności wykorzystywania gleby. Cel to skrócenie drogi, jaką żywność przebywa od producenta do konsumenta. Zaopatrywane w ten sposób mają być na początek szkoły. Spaliny i zanieczyszczanie powietrza to jednak nie problem takich wielkich jak Volkswagen. Niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o rekordowej sprzedaży Volkswagena w USA, któremu jednak skandal z silnikami diesla nie zaszkodził, zauważa autor artykułu i na dowód wskazuje 13-procentowy wzrost sprzedaży wszystkich marek tego giganta w porównaniu do zeszłego roku. Największy wzrost sprzedaży zanotowało Audi, BMW zanotowało spadek o 2,5%, a Mercedes i Smart sprzedały za Atlantykiem prawie 7% więcej aut niż przed rokiem. Z kolei włoski Corriere della Sera pisze, że we Włoszech jest większe ożywienie gospodarcze niż się spodziewano. Wydatki gospodarstw domowych wzrosły o prawie 1% drugi rok z rzędu po długiej recesji. Inwestycje zaczynają się zwracać, a nawet wydatki publiczne po raz pierwszy od wielu lat okazują się czynnikiem ekspansywnym dla włoskiej ekonomii. Innymi słowy, pisze dziennik, Włochy z wysokim długiem publicznym i bankami obciążonymi toksycznymi kredytami dzisiaj rosną w siłę dzięki wewnętrznemu silnikowi gospodarczemu. Pozostaje pod znakiem zapytania trwałość takiego modelu, który z pewnością był napędzany przez ulgi podatkowe dla rodzin, podkreślają analitycy. A na koniec ciekawostka z rynku nieruchomości, o której pisze brytyjski Guardian. Mianowicie ponad połowa nowo wybudowanych domów na wyspach ma poważne wady konstrukcyjne, co wykazało badanie rynku przeprowadzone po tym, jak firma Bovis Homes musiała przeprosić swoich klientów za niedoróbki i wypłacić im 7 milionów funtów odszkodowania. Przegląd opracował Łukasz Balewski. Panie doktorze, mamy najnowsze dane o bezrobociu w Unii Europejskiej, w strefie euro. Poprawia się sytuacja. Tak, to prawda. Ta sytuacja, jeśli chodzi o zatrudnienie, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, jest zaskakująco dobra, można powiedzieć. I to przekłada się oczywiście na siłę poszczególnych państw, na to, jak w poszczególnych gospodarkach to bezrobocie idzie do dołu. No jest to taki sygnał pozytywnych zmian w całości struktury gospodarczej Europy. Na pewno należy to odnotować z taką dozą optymizmu. Dlaczego dozą optymizmu? No ano, te dane są za okres tradycyjnie postrzegany, tu w szczególności w tej to Europie. To są dane za styczeń. Tak jest, w tej części Europy środkowo-wschodniej czy północy, kiedy nie wszystkie działania te inwestycyjne, jak i prace sezonowe mogą być realizowane, stąd też należy jeszcze założyć, że w tych najbliższych miesiącach to bezrobocie się poprawi. Najgorzej wypada Hiszpania. No tak, ale tutaj Hiszpania jednak boryka się z takimi strukturalnymi problemami. Ona jest taką kotwicą, jeśli chodzi o to bezrobocie w Europie, w tym sensie, że ciągnie Europę do dołu, no ale dla porównania możemy powiedzieć, Niemcy mają ten poziom najniższy od zjednoczenia. Podobnie Polska również ma najniższy poziom od bodaj 91 roku. Tak, tylko bardzo jedno zastrzeżenie, że te 5% to jest ta inna metoda przeliczania używana przez Eurostat. No niemniej jednak nie zmienia to faktu, że to jest bardzo nisko. No, pana temat, handel CO2. O tym rozmawiali ministrowie środowiska we wtorek w Brukseli. Do czego doszli? No tak jest, mój temat. Szkoda, że mnie tam nie było. Mógłbym pewnie pomóc, ale tak już na poważnie. No, doszli do tego, że znów należy rynek CO2, rynek uprawnień do emisji i handlu tymi uprawnieniami należy przekształcać. Zmienia się, przypomnijmy, w 2000... Proszę przypomnieć, na czym polega problem? W 2014 roku już przyjęliśmy pewne ustalenia dotyczące reformy europejskiego systemu handlu uprawnień do emisji tego systemu ETS, gdzie utworzono coś, co się nazywać ma funduszem inwestycyjnym, takim funduszem modernizacyjnym na przekształcenia w energetyce dla tych państw najbiedniejszych, czy też państw, które korzystają z energetyki konwencjonalnej. Ustalono nowe limity dotyczące CO2 wraz z pulą darmowych uprawnień, którą można przydzielać pewnym sektorom, między innymi energetyce. No a tutaj właśnie z uwagi na to, iż cena uprawnień do emisji CO2 oscyluje wokół 5-6 euro za tonę CO2 wyemitowaną do powietrza, to nie jest wystarczający poziom dla Komisji Europejskiej i dla tych sił politycznych czy państw, które dążą do zwiększenia redukcji w Europie, czyli przestawienia tej gospodarki europejskiej na niskoemisyjne tory, wyeliminowania źródeł kopalnych. Tutaj CO2, cena CO2 jest tym podstawowym instrumentem, który ma determinować te przekształcenia. No powiedzmy prostym językiem, no jeśli cena CO2 będzie większa, no to pewne jednostki konwencjonalne będą miały większe obciążenia i w pewnym momencie stanie się nieopłacalnym ich wykorzystywanie, stąd też zostaną odstawione. No to jest taki bardzo prosty scenariusz, model, można tak to ująć. I z racji tego, że cena jest niska, no to w jakiś sposób trzeba cenę zwiększyć. No a tym takim podstawowym instrumentem makroekonomicznym jest po prostu zmniejszenie wolumenu tego dobra, jakim są uprawnienia i również ta część, która jest przydzielana w sposób darmowy. I tutaj ta dyskusja właśnie na Radzie Ministrów Środowiska toczyła się wokół tego, ile uprawnień należy z tego rynku wycofać. Tu padały propozycje, żeby to było nawet ponad 50% tych uprawnień odjąć, zabrać z tego rynku. Ostatecznie przyjęto takie rozwiązanie zaproponowane przez Czechów, czyli takie stopniowe odchodzenie od tej puli, połączone również z tym, iż pewne środki będą dalej przekazywane na ten fundusz modernizacyjny. To nie o to chodzi, że tylko tutaj się płaci, ale również jest ten element zachęty. Co to oznacza dla nas? No to może oznaczać, jeśli taka ścieżka właśnie będzie przyjmowana, no to ta cena stopniowo, czyli cena CO2 stopniowo będzie się zwiększała. Tu oczywiście mamy różne założenia, no bo to może wynosić powiedzmy od 10 euro, 15, 20 i w różnych scenariuszach. Oczywiście to są różne obciążenia. No jeśli to by było 10, no to praktycznie wzrasta o około 2 razy. No to są dość duże obciążenia. Oczywiście tą zachętą, to ta metoda kija i marchewki tu obowiązuje, ma być ten fundusz modernizacyjny. Problem jest tylko taki, że kiedy ten fundusz powstawał, przyjęto do niego 10 państw. Obecnie dyskutuje się również dołączenie innych państw, typu bodaj Grecja czy Portugalia, które mogłyby również zostać przyjęte i otrzymywać środki. Czyli nagle pojawia się sytuacja, gdzie rozdzielenia czy tych marchewek do rozdania jest coraz mniej, a kij jest coraz mocniejszy, czy dłuższy, czy cięższy, dobrze, można jednym powiedzieć. Zdaniem, czym się skończyło to spotkanie? No skończyło się takim wymykiem formalnym i przegłosowaniem tej propozycji. Polska próbowała to blokować, niestety nieudolnie, nie udało się. Idzie to dalej do rozstrzygnięć na poziomie premierów. Panie doktorze, na przełomie kwietnia i maja Francuzi będą wybierali prezydenta. Emocje wywołują korupcyjne afery, a nie na przykład gospodarcze koncepcje kandydatów. Zatem sceptycyzm Francuzów podobno słychać na każdym kroku i to usłyszał nasz reporter Ernest Zozuń na paryskiej ulicy. Les Français sont stupides. Francuzi są głupi, odpowiedział mi pewien Francuz, gdy pytałem go o to, co kieruje Francuzami przy wyborze prezydenta. Francuz tak powiedział. Les Français sont stupides. Nie patrzą na ekonomię, nie patrzą na pracę, nie patrzą na ceny. Francuzi są głupi. Les Français sont stupides. I trudno odmówić mu racji, bo od ekonomicznej strony plany dwojga prowadzących w prezydenckim wyścigu kandydatów są raczej ogólne. Trzeba to powiedzieć jasno, globalizacja przegrała. Trzeba wrócić do polityki suwerennych narodów. Mówi Marine Le Pen na swoich spotkaniach i proponuje odejście od euro i powrót do franka. Dalej poważnie chce zastanawiać się nad wyjściem z Unii Europejskiej. W emigrantach widzi powód wszelkich problemów, tych ekonomicznych. Już więcej koncepcji ekonomicznych nie ma. No ale takie prawo kandydatki, która uchodzi za populistyczną. Unia Europejska stawia Francję w kolejności za całym światem. A Emmanuel Macron? No też problem, bo on ogłasza... Co jest sednem mojego programu? Co jest jego filozofią? Nowy wzrost Francji, to znaczy nowa ekonomia sukcesu, nowa ekonomia innowacyjności i umiejętności, zgodna z naturą społeczną i środowiskiem. Mój projekt likwiduje bariery, a jego naczelną siłą jest to, co jest naczelną siłą społeczeństwa i demokracji, czyli klasa średnia. No, trzeba przyznać, że także konkretów mało i głównym atutem tego kandydata jest to, że jest on kandydatem niezależnym. I niezależnym od ekonomicznej myśli. I to mnie trochę wprawia w panikę. Kontynuuje swoją ocenę Francuz, który mówił mi, że Francuzi są głupi. Nikt nie wie, jaki będzie wynik wyborów, ale bez względu, jaki będzie, to tu, w ekonomii, nic się nie zmieni. I to wszystko. Przepytywał Ernest Zorzyń. No, będzie problem. Panie doktorze. No, chyba wydaje się, że Francuzi mają tutaj do wyboru Trumpa w spódnicy, jeśli tak można określić panią Le Pen, bo w tej sferze poglądowej widać wiele zbieżnych punktów. Co prawda nie słychać tutaj o budowie muru, to chyba byłoby na granicy czy z Hiszpanią najbliżej, no, tak. Bo ten taki ruch emigracji zarobkowej z Hiszpanii do Francji istnieje od lat. No ale wiele koncepcji, w tym taki ten protekcjonalizm, to podejście właśnie takie zmierzające do stawiania na Francję, można powiedzieć Francja pierwsza, tak? To te też takie porównania właśnie bliskie tym z co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, na pewno sytuacja ciekawa, a znacznie łatwiej jest dyskutować o sferze tej takiej, można powiedzieć, pozagospodarczej, tej politycznej, czy różnych skandalach, które są właśnie związane tutaj również z tymi kwestiami korupcyjnymi. No, aniżeli niż... o koncepcjach gospodarczych. Tak jest, prawda? No to już wymaga jakiegoś wyższego poziomu, no i nie musi on być zawsze tak interesujący jak te pierwsze. Druga tura wyborów 7 maja. Jesteśmy na 16 pozycji w najnowszym rankingu konkurencyjności regionów. Jeśli chodzi o nas, najlepiej Mazowsze wypadło. No tak, tutaj właśnie to też łączy chodzi się o z tą całą kwestią. Unię Europejską, tak oczywiście. Jest. To też łączy się z tą kwestią, o której mówiliśmy na początku, czyli bezrobocie. No jeśli w Polsce bezrobocie nawet maleje, no to mamy te regiony, które są mocniejsze i te regiony, które są tradycyjnie słabsze. No, Mazowsze i tutaj jest rzeczywiście w tej znacznie lepszej sytuacji niż inne obszary Polski, no warto by było w tych politykach rozwojowych również prowadzić do wyrównywania szans. Dobrze było za jakiś czas usłyszeć również o innych regionach, które wpisują się w ten podobny cykl wzrostowy. I na zakończenie 33 projekty inwestycyjne zgłaszamy do Komisji Europejskiej. I liczymy, panie Macieju, na 36 miliardów euro. Tak jest. To jest ten plan Junckera. Tak, to są te właśnie założenia już znane, jeśli chodzi o kwestie generalne. Teraz poznajemy te kwestie już szczegółowe, dotyczące konkretnych inwestycji. Na pewno warto starać się o środki europejskie i trzeba je pozyskiwać, no bo to są jakby ostatnie momenty tego, kiedy my jesteśmy właśnie beneficjentem tylko i wyłącznie w tym wymiarze netto. No, będą również, przyjdą pewnie kiedyś takie czasy, kiedy będziemy więcej dopłacali do tego budżetu. No tak, to należy gdzieś zakładać, jeśli mamy się rozwijać. Tutaj mamy dobrą szansę właśnie poprawy przede wszystkim naszej infrastruktury drogowej, kolejowej. No wiele miast cały czas czeka na to pójdą te pieniądze. Tak jest. I oby zostały dobrze spożytkowane w tym sensie, że wydamy je szybko i w 100%. W zeszłym roku bardzo dobrze nam poszło. No tak, ten rozwój infrastrukturalny Polski, no tu rzeczywiście wiele mieliśmy zawsze do poprawy i oby tylko szło w tą stronę, że te nowe kilometry, tak, dróg dla samochodów, dla pojazdów, jak i właśnie szlaki kolejowe będą dalej tutaj rozbudowywane, modernizowane też. Dziękuję bardzo. Maciej Sokołowski, Ernest Zozuń i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.